أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. الله تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. واقعات بیانی کی دپار درد د شرک انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی را لی گلیو د مسرۃ توحید دپار دا اجماعی اتفاقی مسرہ د ټول انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دا اول واقعہ بیانی کی دلیل نقلی دا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نوح علیہ الصلوۃ والسلام شجاعت کړه او بہادر یې کړه د الله تعالی دین بیان کړه تاسو هم د الله تعالی دین په بہادرۍ سره ورسوي شجاعت سره ورسوي چا چې نه ده منلی هغوی باندې د الله تعالی عذاب راغلی واقعه د نوح علیه الصلوۃ والسلام مخکم ځای په ځای باندې بیان شوې ده وروستو به هم راځي قرآن کریم کې نور ځایونو کې خود دی صورت کی دواقعہ دنو حلی صلی اللہ علیہ وسلم پورا تفصیلات بیان شوی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا وَيَقِنًا لِيَگَلِ وَمُنْگَا نوح علیہ السلام الى قوم اخپول قوم تا دیجئے کہ پہ عبارت کی تقدیر دے پقال لهم نویل نوح علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اغیتا انی لکم نذیر مبین یقیناً زا اساس دپارا یر در کون کے امخکارا اللہ تعبدو الا اللہ بیان کوم د دې خبرې چې بندگی مکوې سیوا د الله تعالی نه بل چا د هیڅ چا بندگی مانه کوي د الله تعالی نه علاوه انی اخاف علیکم یقینا زری گم په تاسو باندې عذاب یوم علیم د عذاب د ورځې درناک نه دې کوم په عبارت کې تقدیر او کرمخ کې دا بار بار ویلې شوی دی ان عبدتم غیره ک تاسو د الله تعالی نه علاوه د بل چا بندگی وکړه نو تاسو ته درناک عذاب راشي فقال الملأ الذين كفروا ويل غطانو اغه کسانو چې کوبر کړو من قومي د قوم دغه نه ما نراکا الا بشرا مثلنا دا ولنه اعتراض مخکې دا بار بار ویلې شوې دا الله تعالی د دین نه چې څومره منکرین دینو داغي اولنه اعتراض دی تا مونږ زکه نه مونږ چې ته خو انسانې ته خو زمونږ په شان د کې انسان ته څنګه پیغمبر کېدلی شي فقال الملأ الذين كفروا ويلا قطانوا كسانو چکوبر کړه من قومي د قوم دغنه ما نراک الا بشر مثلنا نوین مونږ تا درا الا بشران مگر بندای مثلنا زمون پشاند کی دغه زمون پشاند کی انسان دوی متر او ما نراک تواکا او نوین مونږه هغه څوک چې استاته ویداری کوي الا الذين مگر کسان دي هم ارازلنا چې هغه پمن کی ذلیل دي بعد رأی سرسری رائے والے دي د سوچ او د فکر خواندان نه دی بلکې سرسری رائے والے دي التفسیر الوسی توی دی سمانا ده د نوح علیه الصلوۃ والسلام چې چا تابعداری کړې وه نو غټانو ملکانانو حکومت والا وین وای دا سرسری رائے والے دي یعنی اتبعوک فی ظاهر الرای ولم یتدبروا ما قلت ولم یتفکروا التفسیر الوسی دغه لیکلی دیو سوچ او فکر نه کړه خو بس تا خبره کړی دا به سوچ استا خبره قبول کړی دا و ما نراک او نوین مونږه تا لرا و ما نراک او نوین مونږه تا اتبع کا چې تا وی داری کایستا الا الذين مگر کسان هم راضلنا شغا ذلیل دی پمونکې بعد یې رأی سرسری رائے والدی خبره کې سوچ فکر نه کوي بلکې سوچ چودا سوی پاغه بسو روان سادهګان خلق دی وما نرى لكم علينا من فضل او نوی دمونگ تاثر پخبل زان من فضل سغور والے بل نظنكم كاذبين بلکی گمان کو انگو تاثر باندی كاذبين چی دروغ جن یہ تاثر سلور اعتراضون او قلپنو حلی صلی اللہ علیہ وسلم من تزمونگ پشاند کی انسانی او دویم خبر نو علیہ السلام تداو قلل ستا چی کم مرگر دی دا زلیل خلق دی او درم دار چی دا سرسری رای والدی او بل ستا په مونږ باندې څه غوروالی نشته دی بلکې ته دروغجنې دا خبره وکړه نوح علیه السلام ته قال ویل نوح علیه السلام یا قوم ای قوم زما ارایتم آیا فکر کړی دی تاسو ان کنتو علی بینتی من ربی کزای ما پخکار دلیل بانی تر پا درف پلنا و آتانی رحمتن او راکری اللہ تعالی ما تا خاص مهربانی ادین مراد نبوت دے پیغمبری تی مراد دا من عندی د خپل طرفنا پا عمیت علیکم او دا پټ پاتی شوی پتا سبان دے کمالا اللہ تعالی پیغمبری راکری ز پخکار دلیل بانیم او دا بیا هم دا خبر بتا سبانی پټ پاتی شوی انلزی مکموها نو آیا پا زور باندی مناوحل شو منگا دا منگ پتا سباندی انلزی مکموها آیا پا زور مناوحل شو پتا سباندی دا حاز امیر راجیر دا غبجینی تا دا اخکار دلیل دا اللہ تعالی پا توحید باندی او زما پا پیغمبری باندی کتاسو یا نمانی نو زی پا زور باندی پتا سو نشم مناوحل و انتم لها کاری هون و حال داری جتاسو دا غیل بد گنی دا اللہ تعالی توحید بد گنی ویا قوم یو قوم زمالا سرکم علیه مالا زنگوارم ساسن پا دی بیان کولو دا توحید بانی مالن سمال ساعی وز او سمز دوری نگوارم این اجر الا علالله نل بدل زمان مگر پا اللہ تعالی بانی دا وما انا بطاری دی لزین او زنیم شلون که دا کسانو آمنو چی ایمان را وڑه دی پا دی آیات که اول اشاره شولا اخلاص دنو علیه صلات و سلام تا نوح علیہ الصلوۃ والسلام میں زتا سو تد اللہ تعالی دین بیانو پدیوان زتا سن ساجر او مزرین غوا دوی مخبر دا وکلا وانا وما انا بتوارد الذین آمنو وستاد کم مرګری چری دا غریبان دی دا لریکا د دې سره مونږ په یو ځای مجلس کې نشو کېنا سره مونږ پرې باندې بخکارو نوح علیہ السلام ته دا کار نشم کوله ولی انه ملاقو ربهم یقینا دی مخامخ کیږي رخ پد رب سره ملاقات کوون کی رخ پد رب سره نو حسین چی اللہ تعالی ته بیا زما شکایت وکي ما باندې راپور ورکي الله تعالی ته ولیکن یراکم قوما تجهلون لیکن زوینم تاسو در قوم نه پوی اي تاسو ډیر دیت نه پوی خلکې و یا قوم زما مجن سرنی من الله سوک دی چې بچ بکی مال رد عذاب د الله تعالی نه مجن سرنی میمنعنی من الله یعنی من عذاب الله تعالی اے قوم زما سوک دی چې بچ پکې مادر د عذاب د الله تعالی نه انترتم کزو شړم دی لره کزو د مؤمنان مسلمانان و شړم ما باندې بد الله تعالی عذاب راځي نو بیا د الله تعالی د عذاب نوم یې ما سوک بچ کړي افلا تذکرون ایت تاسو نصیحت نه اخلي ولا قول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب دغه آیات سورۃ الانعام کې مخکې بیان شوی نوح علیه السلام تیرا خبر اوکللا وی کته د الله تعالی پیغمبري نو ستا سره خزانه ولې نشته لري دوی می ترا د اوکوای خزانو اختیار نه لري نو مونږ تر خزانو زین راوخیا او درې می ترا د دا کړو چې ته د خوراکونه ولې کې چې ته پیغمبري دا مختلف درازونه دا په نوح علیه السلام باندې کړو دا غي جواب کی ولا اقول لكم وزنم تاسو ته عندي خزائن الله چې زما سره اختیار د خزانو د الله تعالی دی زما سره د الله تعالی د خزانو اختیار نشته ولا اعلم الغيب او نه پویګم زه په غیب باندې نه پویګم ولا اقول لكم او زه نه ويم تاسو ته اني ملک چې زما ملک یم نو خوراک نکوم ولا اقول للذي او زنه ما په بارد کسانو کې تذری اعینکم چې سپکی غنیستر کې ساسو کم مؤمنان مسلمانان کم مرګری دي او دا ستاسو سترګي هغه ته په بد نظر ګوري تاسو مؤمنان مسلمانان تاسو سپک غنای زه دا غی په واره کې څه خبره نکوم ولا اقول للذین او زنه په بارد کسانو کې تذری اعینکم چې سپکی غنیستر کې ساسو لیوتیهم الله چې هیڅ چری بور نکي الله تعالی هغه ته خیرن څه خیرو پیدا تاس دا گمان کوئی چی دی مسلمانان ته خیر ملاو نشی اللہ تعالی چی زدا گمان نکوم زدا خبر نکوم چی اللہ تعالی مومنان مسلمانان ته خیر ورنکی اللہ اعلم فی بما فی انفسهم اغا قوم دا خبر اوکللا وی دا ستا مرگری شوی ندی ظاہر کی مرگری دی پا باطن کی مرگری ندی اللہ تعالی دا غی جواب کی اللہ اعلم و اللہ تعالی دیر دیت خفوی دی بما فی انفسهم پا اغا سبانی چی ردیو پدلو نکیری خو ظاهری تابیداری از ما کری دا اینی یقینن زا ازان پا داغ وقت که لمن ظالمین خام خواد ظالمانو نبایم که زا دا خلق انی ازل من الظالمین یقینا زویم په دا وخت کې ظالمانو نه کزه دا مؤمنان مسلمانان و شړم نو زبر ظالمانو نشم. قالو دی ویلیانو یا نوح علیہ السلام قد جادلتنا یقینا جګړه وکړه تاسو مونږ سره په اکثر ته جیرالنه نو زیات ریکلا جګړه زمونږ افاتینا بما تعیدنا نو راوړه ته مونږ ته عذاب چې تیارې مونږ داغینا ان کنت من صادقین که ته درشتونی نه منکرینو په نوح علیہ السلام باندې اعتراض وکړه وی تر اوسه پورې زمونږه مرګرتیا برابر وه زمونږ چیرې قوم کې اتحاد اتفاق و او ټول مونږه په یو ځای باندې جمهوریت مانا وسراغللی اوس داوی چې دا د الله تعالی قانون دی دا د الله تعالی دین دی نو ډیره زیاته عجیبه خبره کې په مونږ کې تا اختلافات پیدا کړل. قالو دی ویل یا نوح ای نوح علیه السلام قد جادلتنا جګړه وکړه تا زمونږ سره په اکثر ته جدالنه نو په مونږ کې جګړه زیاته کړلې فاتنا بما تعیدنا نو راوړه ته مونږ ته هغه عذاب هغه شی چې تیارې مونږ داغینه ان کنت من صادقین که ته درشتونه نه ویزا کته رشتونه یو تر الله تعالی پیغمبري او مونږ تراسي باطل وي نو بیا د الله تعالی عذاب راوړ. قال ویل نوح علیہ السلام انما یاتیکم به الله یقینا د عذاب راولی به تاسو ته الله تعالی انشاء کو وړي الله تعالی و ما انتم بمعجزین او نه تاسو بچ کیدون کی د الله تعالی د عذاب نه یا تاسو نه عاجز کون کی الله تعالی دره د عذاب راوستل یا نه راوستل د دې اختیار د الله تعالی سره دی. تاسو ته ماده سیندې ویلې چې زه الهیم تاسو ته زویم زه د الله تعالی پیغمبر یم دا خبره مې کړې ده. ولا ینفعکم نصحی او فایده نه درکوي تاسو ته نصیحت درکول زما ان اردتو ان انصح لکم که زه وغواړم چې نصیحت وکړم تاسو ته د الله تعالی پیغمبر د قوم خیر خواهي نصیحت یې ورته وکړه وایي که زه وغواړم چې تاسو ته زه نصیحت وکړم خو لیکن تاسو ته فایده نه درکوي ان کان الله که وغواړي الله ان کان الله یرید ایغویکم که وغواړي الله تعالی ګمراه کول ستاسو بلاری کول ستاسو هو ربکم هغه رب ستاسو دی و الیه ترجعون او خاص هغه ته ور ګرځولی شئ ځکه ډیر زیات خیرخواهي ستاسو وکړم داعی د حق هغه ډیر زیات کوشش وکړي که چاته الله تعالی د هدایت اراده نه کړي نو هغه په هدایت باندې نه راځي بلکې هغه به همیشه لپاره ګمراه یو بېدینه وي. ام یقولون افترا دی آیات کې یو قول نمبسرین دار چې دا مکالمه ده زمونږ د نبی صلی الله علیه وسلم د خپل قوم سره او دې ته وایي جمله معترضه په مین د واقعا د نوح علیه السلام کې واقعا خود نوح علیه السلام شروع ده خو دې کې د نبی صلی الله علیه وسلم مکالمه بیانیږي د خپل قوم سره. ام یقولون ابترا آیا وایي دیو چې را قرآن کریم یې نه ځان نه جوړ کړی دی قل ته وایه پیغمبره ان ابترایتو که جوړ کړی ما دا قرآن کریم د ځان نه فعلی اجرامي نو په زما په ذمه باندې جرم زما دی ما دا جرم خو ما بیا وکړو نو د دې جرم بدله او سزا ما ته میلاویږي و انا بری ام مما تجرمون او زه جدای ما خلاص یم دغه نه تاسو کوم جرمونه کوئ که ته وایې چې دا قرآن تا رځان نه جوړ کړی دی نو که دا قرآن ما رځان نه جوړ کړی خو زه مجرم یمه خو تاسو چې کوم جرمونه کوئ نو زما د هغې نه بایکاټ دی دې په عبارت کې تقدیر دی انا بری ام مما تجرمون و انتم بریئون عن اجرامی زما د جرم نه تاسو خلاص یې او زه ستاسو د جرم نه خلاص یم ولا تدر وازره تو وزر اخرى په هر یو کس باندې داغي د جرم بوج دی. دویم قولم بصرین دار چی دا مکالمه دا د نوح علیه السلام د خپل قوم سره خو دې ته وایي تاسو په مختصر المعانی کې ویلی تاسو تلخیص کې ویلی دی کې التفات دی د مخاطب نه غائب تا التفات دی د مخاطب نه غائب تا ان کان الله یرید ان یغویکم ربکم ترجعون نو دا مخاطب سیغه وس التفات د مخاطب نه راغی غائب تا ام یقولون ترى آیا وای د نوح علیه السلام دا قوم چې دا مسلې د ځان نه جوړی کړی دي قل تو ای پیغمبره ان ابتریتو کما جوړ کړی دغه مسلو در د ځان نه فعلی اجرامی نو زما په ذمہ باندې جرم کول دي و انا بری او مما تجرمون او زه خلاص يم دغه جرمونه چې تاسو یې کوي او تاسو خلاصي زما د جرم نه